26,99. Tak, 26,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 4 października. Minęła 14. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Pielęgniarki z Przemyśla przyjechały do Warszawy, by rozmawiać o swoim proteście. Do Sejmu nie weszły, jadą do Ministerstwa Zdrowia. Wyrok skazujący dla taksówkarza z Torunia za śmiertelne potrącenie dwóch osób na pasach ma trafić za kraty na 2,5 roku. Ekologiczne pojazdy, ale jest w nich też coś z klasyki. Dodatkowe bagażniki, które umożliwiają przewóz listów, paczek. Listonosze testują elektryczne pojazdy. Protestujące pielęgniarki z Przemyśla nie wpuszczone do gmachu Sejmu. Po godzinie 12 pojawiły się na ulicy Wiejskiej i próbowały dostać się na teren parlamentu. Zapewniały, że nie chcą zostać w Sejmie, a jedynie porozmawiać o trwającym w Przemyślu proteście. Straż Marszałkowska nie pozwoliła im przejść do budynku. W tej sytuacji pielęgniarki zmierzają do siedziby Ministerstwa Zdrowia przy ulicy Miodowej. Jeśli nie zostaniemy pana ministra u siebie, pójdziemy do Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog, zapowiedziały protestujące. To miejsce wskazał dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegżółka. Wyjaśnił, że o tej propozycji zdecydowały kwestie organizacyjne i bezpieczeństwa. Od 3 września w Wojewódzkim Szpitalu w Przemyślu trwa rotacyjny protest głodowy pielęgniarek. Oprócz tego ponad 100 wzięło zwolnienia. Szpital wstrzymał przyjęcia planowe i pracuje jak na ostrym dyżurze. Pielęgniarki domagają się 1200 zł podwyżki. Obywatelskim projektem ustawy, który likwiduje obowiązek szczepień, proponując wprowadzenie zasady dobrowolności, zajmą się Sejmowe Komisje Zdrowia oraz Polityki Społecznej i Rodziny. Tak zdecydowali przed południem posłowie. W trakcie dyskusji w Sejmie do racji rodziców, którzy sprzeciwiają się obowiązkowym szczepieniom dzieci, przekonywała przedstawicielka wnioskodawców Justyna Anna Socha. Projekt nie jest antyszczepionkowy. Projekt ma na celu wprowadzenie zasad takich, jak jest w 20 krajach Europy, gdzie szczepienia są dobrowolne, gdzie w razie zagrożenia epidemicznego czy epidemii są narzędzia w postaci izolacji, kwarantanny i wprowadzenia szczepień akcyjnych. Stanowisko rządu wobec projektu jest negatywne. Według resortu zdrowia szczepienia zapobiegają występowaniu chorób zakaźnych i ich następstw. 2 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności i 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Taki wyrok usłyszał toruński taksówkarz, który 1 stycznia śmiertelnie potrącił 2 osoby. Na przejściu dla pieszych zginęli wracający z zabawy sylwestrowej 67-letni mężczyzna i o rok starsza kobieta. Według ustaleń śledczych Mariusz G. jechał z prędkością co najmniej 119 km na godzinę przy obowiązującym ograniczeniu do 70. Wina oskarżonego w toku procesu nie budziła wątpliwości. Uzasadniał wyrok sędzia Sądu Rejonowego w Toruniu Jędrzej Czerwiński. Najważniejszą zasadą było niezachowanie szczególnej ostrożności, kiedy zbliżał się do przejścia dla pieszych. Sąd musiał wziąć pod uwagę okoliczności łagodząc. Oskarżony przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, przeprosił rodzinę pokrzywdzonych, nie posiadał żadnych punktów karnych. Przy zawodzie taksówkarza też okoliczność dużo bardziej łagodząca niż wobec osoby, która jeździ samochodem rzadko. Mężczyzna ma też zapłacić po 4000 zł zadośćuczynienia dla rodzin ofiar. Dla nas każdy wyrok w tej sprawie będzie jakby niezadowalający, bo życia naszych bliskich nic nie zwróci. Spokojnie przemyślimy i podejmiemy decyzję, czy będziemy apelować dalej, czy nie. Wyrok jest nieprawomocny. Po wczorajszym silnym wietrze mocno podniosły się wody na Żuławach Elbląskich. Podobnie jest na południowym brzegu Zalewu Wiślanego. Jezioro Druzno przekroczyło stan ostrzegawczy. Na razie nie ma żadnych uszkodzeń wałów ani podtopień. Gmina Elbląg rozważa wdrożenie dyżurów służb kryzysowych, tłumaczy wicewójt Zygmunt Tucholski. Nie możemy sobie pozwolić na sytuację, w której nie mamy pewności, czy sytuacja się polepszy. Trzeba będzie wprowadzić po prostu stałe dyżury. W gminie Markusy też nie śpią spokojnie. Problemy wciąż są te same, podkreśla wójt Dorota Wasik. Brak odmulania, odkrzaczania, oczyszczania naszych rzek, stan wałów przeciwpowodziowych, bobry. Natura 2000 blokuje wiele różnych działań. We wszystkich gminach prowadzony jest monitoring miejsc zagrożonych. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. Listonosze będą testować skutery i rowery na prąd. Ich uwagi Poczta Polska weźmie pod uwagę przy zakupie pojazdów. Testy potrwają miesiąc, a wezmą w nich udział listonosze, m.in. z Łodzi, Warszawy, Tomaszowa Mazowieckiego czy Pabianic. Rower przeznaczony dla listonoszy. Nazywam się Łukasz Madziara i reprezentuję firmę Zasada Rowery. Posiada dodatkowe bagażniki, które umożliwiają przewóz listów, paczek. Mamy 2 takie elementy, które na pewno będą wspomagać. Listonosz Madeja i reprezentuję firmę BMZ Poland z Gliwic. Silnik elektryczny, który będzie wspomagał pracę. To nie jest silnik, który jedzie za listonosz, ale go będzie wspomagać, tak jakbyśmy mieli 2 rowerzystów. No i nasz pakiet bateryjny, który zasila i dostarcza energię do tego silnika. Jakich informacji będziecie oczekiwać od listonoszy, którzy będą testować te pojazdy? Jak one się sprawują?

for where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she. She. Kiedy w 1975 roku ta piosenka pojawiła się na liście przebojów Radia Luksemburg, nie bardzo mogłem w to uwierzyć, dlatego że to były też trochę inne czasy. Francuscy artyści, nawet jeśli starali się śpiewać po angielsku, to było słychać, że śpiewają po angielsku i te piosenki chyba rzadko dosyć docierały na sam szczyt, a tutaj Aznavourowi udało się, chociaż kłóciło mi się to z tym jego wizerunkiem, który pamiętałem jeszcze z dzieciństwa, rok 64. Que c'est triste Venise, autant des amours mortes. Que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus. On cherche encore des mots, mais l'ennui les emporte. On voudrait bien pleurer, mais on ne le peut plus. Que c'est triste Venise, lorsque les barcaroles ne viennent souligner que des silences creux et que le cœur se serre en voyant les gondoles abriter le bonheur des couples amoureux. Que c'est triste Venise, autant des amours mortes. Que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus. Les musées, les églises, ouvrent en vain leurs portes. Inutile beauté devant nos yeux déçus. Que c'est triste Venise, le soir sur la lagune. Quand on cherche une main que l'on ne vous tend pas. Et que l'on ironise devant le clair de lune pour tenter d'oublier ce qu'on ne se dit pas. Adieu tous les pigeons qui nous ont fait escorte. Adieu pour les soupirs, adieu rêve perdu. C'est trop triste Venise, autant des amours morts. C'est trop triste Venise quand on ne s'aime plus. Tak, 64 rok, wsłuchało się wtedy Szarla Aznavoura i takich właśnie piosenek, które miały nie więcej niż 2 minuty 30, 40. Były takie czasy. No teraz patrzę na płytę zatytułowaną Największe przeboje, Aznavour Sings in English. Wydawało się, że to tylko Shea, a tak naprawdę tu jest aż 20 utworów. Między innymi te słynne duety ze Stingiem, Celine, Joshem Grobanem, Frankiem Sinatrą, Liza Minnelli. Na pewno będziemy do tego jeszcze wracali, ale chciałbym jeszcze wrócić do płyty z 2011 roku, 7 lat temu. Proszę posłuchać, w jakiej genialnej formie był wtedy pan Charles. Viens m'emporter vers tes mystères, là où tu caches tes émois. Fais de moi ce que tu veux faire. Fais-moi ce que tu voudras. Viens m'emporter au bout du monde, qu'il soit ici ou bien ailleurs, pour dormir dans les eaux profondes, calme et sereine de ton cœur, à couvrir sans répit, ignorant toute cause, à vouloir tout avoir, on oublie l'essentiel, et l'enfant qui sourit, et le parfum des choses, on n'entend plus son cœur, et ne voit plus le ciel, et la vie fout le camp, ruinant l'adolescence, et les rêves s'estompent, et le bonheur s'enfuit, et viennent les regrets, avant que l'on y pense, faisons naître des jours qui ressemblent à des nuits. Viens m'emporter dans ton sillage et les cavernes de ton cœur, loin des angoisses de cet âge où naissent les affres et la peur. Viens m'emporter dans tes faiblesses par l'envoûtement de ta voix, que les secrets de ta jeunesse ouvrent à mon âme une autre voie. Efface mes hier qui m'agressent et me hantent, fais courir le printemps sur mes terres brûlées, offre à mon cœur blasé les lendemains qui chantent, donne-moi le pouvoir de tout recommencer, réinvente ma vie, réinvente mes rêves, j'abandonnerai tout pour suivre ton chemin, le regard arrimé sur l'aube qui se lève, endoctriné par toi pour un nouveau destin. Viens m'emporter dans tes folies, tes enfantillages et tes joies. Change les saisons de ma vie, que tes printemps fleurissent en moi. Mets du bonheur dans mon mal-être, viens squatter mes nuits et mes jours. Entre tes bras, fais-moi renaître, viens m'emporter dans ton amour, viens m'emporter dans ton amour. Aznavour, toujours, taki był tytuł tej płyty, 2011 rok. Ze zdjęcia na okładce widzę, że nie tlenił się. Nie, że właśnie się tlenił. Tlenił się, tak, nie. Ale to już był grubo po 80, to już nie musiał sobie robić czarnych włosów. Charles Aznavour, będziemy wracali do jego muzyki na pewno przez wiele jeszcze lat. Autopromocja. Wyobrażasz sobie życie bez biegania? W żadnym razie. Tym bardziej, że wielu słuchaczy Trójki już do nas dołączyło. A my namawiamy kolejnych z prostego powodu. To najprostsza forma ruchu, a ruchu potrzebujemy, żeby cieszyć się zdrowiem. Proszę zatem biegać z nami. I słuchać nas. Co czwartek w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki o 17.20. Biegam, bo lubię. Ja też. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. No tak, wyglądam przez okno, słońce świeci, a w takiej na przykład Maladze 27 stopni w cieniu, słońce gorące. Właśnie wczoraj też tak zastanawiałem się, jak to jest możliwe, że mój telefon właściwie bez przerwy pokazuje, że będzie padał deszcz, a potem się z tego wycofuje. Cześć, do zobaczenia. Everyone's trying to get out of the rain. Oh, it feels so good. The rain and thinking of you. Soon as I get home, I'm gonna call you and tell you how much I love you. Oh, I feel so good. Walking in the rain with the one I love. or far, it doesn't matter where you are. So in love with each other. Giving love so warm and free made our dream a reality. Let it last forever and ever. With every step we take and every breath we make, darling, just you and me. Ciekawe, czy była jeszcze dłuższa wersja siedmiocalowa, bo to była wersja albumowa Walking in the Rain with the One I Love, Love Unlimited. Słuchając tego nagrania, zdałem sobie sprawę z tego, że z nagła przestałem mieć telefon stacjonarny. Wprawdzie taki nakręcany to już ho, ho, ho, albo jeszcze dawniej. Tak, to lata 60., 70. No, ale taka nowoczesność. Słuchaczka napisała, że w Zgierzu wczoraj lało, a no właśnie w Warszawie nie. Cały czas pokazywało, że będzie deszcz, a potem się okazywało, że było słońce. Nie narzekajmy. Deszcz w piosenkach też ładnie brzmi. Whatever you want, I'll give you. Naked in the Rain, Dave Matthews Band. Przy okazji pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy rozsianych po świecie, ale także dla tych, którzy podróżują, czyli Passenger będzie. change after all these years? Why can't I change my ways? I find it so strange after all these years, I'm still more or less the same. Wherever I go, whatever I do, whatever I know, it just comes and goes so soon. Whatever life brings, whatever song it sings, I'm still whistling the same old tune. Why can't I change after all these years? Why can't I change my ways? I find it so strange after all these years, I'm still more or less the same. Whoever I'm with, whatever I take, whatever I give, I'm still running in the same old race. Whatever choice I make, whatever road I take, well, I still wind up in the same old place. So why can't I change? After all these years, why can't I change my ways? Why can't I change? Oh, I find it so strange that after all these years, I'm still more or less the same. I'm more or less the same. Yeah. Czemu nie mogę się zmienić? Why can I change, passenger? Oj, bo zmiany to nie są takie łatwe. Mówi ci to facet, który mógłby być twoim tatą na pewno. Passenger z nowej płyty, po którą tak bardzo lubię sięgać. No ale słuchacz napisał, tonacja czwartkowa bez krawica jest tonacją, no właśnie, niech będzie. Together we are strong. We must do what's right in every situation. Love each other's lives as you would do your own. Just think twice before you cast your stone at someone's soul. It's their life, so the choice is theirs and theirs alone. We're not here to judge, we are here to love. Just one human race, we must rise above. We are here to love, there's no time to waste anymore. We must all there's no more segregation. When you've seen the light, there's nowhere else to go. And with peace in sight, no walls could separate us. We would be as one, because this earth's our home. Just think twice before you cast your stone at someone's soul. It's their life, so the choice is theirs and theirs alone. We're not here to judge, we are here to love. There's no room to hate. We are just one human race. We must rise above. We are here to love. There's no time to waste anymore. Will we learn from our past? Our clock is running fast. We're not here to judge, we are here to love. There's no room for hate. There is just one human race. We must rise above. We are here to love. To jest prawda? Po co to zawracanie głowy? Jesteśmy tutaj, żeby kochać. To oczywiście Lenny Kravitz. Tina Diko z nowej płyty. In a parked car by the station, I'm using my imagination to surrender to a moment of truth with you. It's a love on in the evening. In a minute you'll be leaving, and I don't think you'll be coming back too soon. You dream to swim with deadly sharks in the dark of the deep blue sea. I dream to sit in an illegally parked car for all eternity. With a quick glance at the station clock, put my left hand on the door lock, and the sudden sound says more than a thousand words. It's a love on in the evening. In a minute I'll be bleeding, 'cause I don't think you'll be coming back to earth. You dream to swim with deadly sharks in the dark the deep blue sea. I dream to sit in an illegally parked car. You dream to swim with deadly sharks in the dark of the deep blue sea. I dream to sit in an illegally parked car for all eternity. For all eternity. Tina Dico, proszę zwrócić uwagę na tę płytę, bardzo ładna, Fastland i Parked Car. Na początek przesłuchiwania, bo na pewno będę także po tę płytę sięgał. Kiedy tydzień temu mówiłem, że jest nowa płyta Josha Groban'a, Bridges, zastanawiałem się, czy to będzie jedynka w Billboardzie. Jest dwójka. Some days I can't say why I'm feeling lonely, and some days I am too proud to ask for help, and I stumble through the noise trying to find some peace. A stranger in the crowd, I lose myself. So I walk down to the river, where the troubles they can't find me. Let the waters there remind me, the sun will be there when we wake. I walk down to the river, though I might not understand it. It's not always as we planned it, but we grow stronger when we break. So I walk down to the river. I jeszcze jedna dobra piosenka, River, z nowej płyty Josha Grobana, zatytułowana Bridges. Dokładnie za 2 tygodnie premiera płyty Marek i Marek. To będzie cudowna wycieczka w lata 80. i 90. Fogelberg zakończy nasze spotkanie. Agnieszka Łukasiewicz, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Wszystkiego dobrego. Zapraszamy